राम। यह प्रवचन परमेश्वर के स्वामी जी श्री राम तुकदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15/2/94 प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर धोरा गिनेश्वर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य की एक बहम है कि करने से होगा, और ये बात सच्ची है। संसार में करने से होता है, पर परमात्म तत्व ऐसा है जो वो जाने और मानने से होता है। निर्गुण तत्व तो जानने से, सगुण तत्व मानने से प्राप्ति होती। करना भी उसमें काम आ सकता है, पर करने से पैदा होने वाली चीज में होता है। करना काम आता है जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, उसकी सिद्धि करने से होती है। क्योंकि वो उत्पन्न होती है ना, वो और नष्ट हो जाती है, तो वो उसमें करना पड़ता है, उत्पन्न करना पड़ता है। और जो स्वतः सिद्ध तत्व है उसमें करना काम नहीं आता, उसमें मानना काम आता है, जानना काम आता है। परमात्मा तत्व है, उसका ज्ञान उसकी प्राप्ति में कारण है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ऐसा है ज्ञान से उस कैवल्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि है वो तो मौजूद, उसका ज्ञान न होने से वो अप्राप्त मालूम होता है। हम जानते नहीं तो कर तल गत न पर ही पहचाने। कर तल गत हाथ में है, वो भी बिना जाने बिना पहचाने क्या है। कर तल गत न पर ही पहचाने, तो जाने बिना ये बात है कि हाथ में होते हुए भी उसको जानते नहीं तो प्राप्ति नहीं होती, पहचानते नहीं क्या है। तो केवल जानने से उसकी प्राप्ति होती है। जानने में एक बात बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है कि जिसका अभाव होता है वो तत्व नहीं होता। कहीं भी अभाव, कभी भी अभाव, किसी में भी अभाव, किसी के लिए भी अभाव, वो तत्व नहीं। तत्व वो है किसी के लिए अभाव नहीं, कभी अभाव नहीं, कहीं अभाव नहीं, किंचित मात्र भी अभाव नहीं। ना भाव भी देते सत्य, सत्व अभाव है ही नहीं, सत्य सिद्ध तत्व है। तो उधर केवल दृष्टि होनी चाहिए। तो दृष्टि क्या है? एक परमात्म तत्व है। आप देखो, जागृत अवस्था के भाव और अभाव को आप जानते हो, स्वप्न अवस्था के भाव और अभाव को आप जानते हो, सुषुप्ति अवस्था के भाव और अभाव को आप जानते हो, धनवत्ता और निर्धनता के भाव और अभाव को जानते हो, स्वास्थ्य के भाव और अभाव को जानते हो, संयोग के भाव और अभाव को आप जानते हो, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के सब के भाव और अभाव को जानते हो, पर अपने अभाव का भी अपने वो ज्ञान है क्या? सबके भाव अभाव दोनों को जानते हो, परंतु स्वयं के अभाव का भी ज्ञान किसी को है? गहरी रीति से विचार करो तो अपने अभाव का ज्ञान किसी को नहीं है। तो अपना स्वरूप भाव रूप है, अभाव होता ही नहीं, कभी कभी हुआ ही नहीं अभाव, कभी होगा ही नहीं अभाव, कभी हो सकता ही नहीं अभाव, सदैव भाव रूप से विद्यमान है, तो ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो है वो परमात्मा परिपूर्ण है, उसका अभाव नहीं है। उसको कोई जाने न जाने, कोई माने कोई न माने, कोई स्वीकार करे कोई स्वीकार न करे, ये तो मनुष्य की मर्जी है। परंतु उन मानने और न मानने और जानने और ना जानने के अधीन नहीं है, वो स्वीकृति के अस्वीकृति के अधीन नहीं है, वो तो है। वो नहीं नहीं हो सकता कभी भी, ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सद्वस्तु का अभाव विद्यमान है ही नहीं। अगर अभाव हो तो सत कैसे होगा, फिर सत ही नहीं होगा वो, और सत होगा तो अभाव कैसे होगा, सत तो सत ही है। तो परमात्मा है, ऐसा हरेक भाई के लिए बहुत आवश्यक इसको मान ले कि परमात्मा है। कैसा है इसका पता नहीं, परंतु है इसमें संदेह नहीं, परिपूर्ण है। जैसे अपने अभाव का ज्ञान अपने को नहीं है, ऐसे परमात्मा के अभाव का ज्ञान भी किसी को नहीं है। जानते नहीं है, पता नहीं है, ये कह सकते हैं, परंतु उसका अभाव नहीं है। कलकत्ते में विद्यालय है, उसमें गए तो बात चली, बड़े बड़े विद्यार्थी थे, तो मैंने कहा परमात्मा नहीं है जो कहते हैं, ये नहीं कहने में जो इज्जतदार आदमी हो उसकी बड़ी कठिनता पड़ती है। मैं जानता नहीं, ये तो बात है सच्ची, पर वो वस्तु नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये कहने में बड़ी जोर आता है। अभी इस मकान में सुई नहीं है, इतना वही कह सकता है, इसका कण कण जानता है, सब कण कण जानता है। वो कहता है कि कण एक दाने जितनी चीज भी मेरे से अपरिचित नहीं है, इसमें सभी वो कैसे सुई नहीं है, नहीं तो नहीं कह सके, हमारे को पता नहीं, ये कह सकते। तुलसी को परमात्मा नहीं है, मैंने कहा देखो भाई, अपनी इज्जत रखनी चाहिए आदमी को, अपनी फजीती नहीं करनी चाहिए, नहीं करने में कितना ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा नहीं है उसको तुम जानते हो, हम जानते हैं, तो फिर आप परमात्मा के नहीं वो आप जानते हो, तो आप ही परमात्मा हो गए, क्योंकि आप जानते हो, सब जानने वाले परमात्मा होता, फिर नहीं कैसे बोलता हो तुम, हो ना परमात्मा, क्योंकि जानते हो नहीं है दूजा, तो बस आपके सिवाय नहीं, तो आप हो ना, आप नहीं हो अब क्या बोले, तुम जानते हो, हम जानते हैं, हम जानते हैं, तुम तुम्हारे बाल कितने हैं, मैंने प्रश्न किया कि शरीर पर केस कितने हैं तुम्हारे, क्योंकि आप भी नहीं बता सकते, तो मैं तो भाई जानकार हूँ, कहते ही नहीं ना, तुम जानने का दम भरते हो, तब तुमसे पूछते हैं, जाने दो, ऊपर छत पर बैठे सीढ़ियां कितनी है, जिन पेड़ पर रोज ना उतरते चढ़ते हो, कितनी पीढ़ियां है बताओ, तो अब सब हो गया, बाढ़ का पूछ रहे तुम भी नहीं बता सकते, मैं तो दम भरता ही नहीं कि मैं जानता हूं, तुम कहते जानते हो, तब मैंने पूछा है, अब सीढ़ियां बताओ, अब सब हो गया। तो रोजी ना बरसों से यहां पढ़ाई में आते हो, चाहे रोजाना कई बार उठते चढ़ते हो, मगर ख्याल किए बिना उसी गिनती नहीं बता सकते, तो बिना ख्याल किए कैसा बता सकते वह परमात्मा नहीं है? क्या कोई असंभव बात है? सीढ़ियां कितनी है ये बताने में कठिनता पड़ती है क्या? एक दिन देखा हो, एक दिन ज्ञान हो गया, परंतु आप ख्याल करते ही नहीं, तो ख्याल करते ही नहीं उस बात को कहने नहीं है। दूसरे से परमात्मा नहीं कैसे कह सकते हो? तो आपने खोज करी है, क्या खोज में आप कामयाब हो? अभी बैत भर जमीन में क्या है बताओ, फिर खोद कर देखें। तो चीज नहीं है ये कहने में कठिनता पड़ती है, जो सत्य बोलता है कि उसकी इज्जत रखना है पड़ी, और फजीत ही करता है, उसकी कोई सनद नहीं है, उसके बोलने में कोई तत्व नहीं है। तो जो संसार है, अब कोई मनुष्य कहे कि मऊ माता वंध्या, मेरी माँ तो बांझ है, ठीक है, मेरे मुखे जीवा नास्ती, मेरे मुंह में जीव नहीं है, सच्ची हुए। अगर जीव नहीं है तो कहा किससे कि मेरे मुंह में जीव नहीं है, किसे कहा? और कहा तो जीव नहीं है कैसे? इसको बदतो व्याघात दोष कहते हैं। तो बदतो व्याघात दोष है भाई, ये मम माता बंध्या, तुम्हारी माँ बंध्या, तू कहां से आया? तू आया तो बंध्या कैसे हुई माँ? तो ऐसे ही संसार है, तो एक चीज उत्पन्न होता है उसकी भी सत्ता होती है। तो समुद्र है, नदियां है, पहाड़ है, तारा है, नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो इनके बनाने वाला कोई होना चाहिए ना? कि बनाने वाला था वो मर गया, तो इनका संचालन कैसे होता है? रेलवे का कितना ख्याल करते करते एक्सीडेंट हो जाते हैं, तारा कितने देखते हैं एक्सीडेंट होता है? तो कोई बनाने समझाने वाला, कोई इसके व्यवस्था करने वाला कोई विलक्षण है ना? तो क्या दशा हुआ? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, इतने तारे हैं, इनकी क्या दशा हो जाए? तो कोई बनाने वाला है, कोई रक्षा करने वाला है, कोई व्यवस्था करने वाला होना चाहिए ना? कहते हैं ऐसा नीचे रह प्रकृति उससे होता है, तो प्रकृति का नाम ईश्वर हो गया। कोई ना कोई व्यवस्था उसका ईश्वर है, मतलब प्रकृति ईश्वर, हमारा शक्ति ईश्वर है, सूर्य है, गणेश है, शंकर है, शक्ति है, शक्ति का नाम तो मानते हैं शक्ति ईश्वर को, उसको शक्ति रूप से कह दो, ईश्वर रूप कह दो। अब गीता का दर्पण लिखा है ना, उसमें लिखा है कि जगत की तीन लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दुष्लिंग, और जीवात्मा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दुष्लिंग है, ईश्वर परमात्मा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दुष्लिंग है, तीनों को बात गीता में आया है। सिद्ध क्या हुआ? लालिंग है, स्त्रीलिंग से कह दो, पुल्लिंग से कह दो, दुष्लिंग से कह दो, तो व्यवहार मान भारतीय से कह दो। वास्तव में हम जैसे स्त्री पुरुष मानते हैं ऐसा नहीं है। तो ये एक परमात्मा तत्व है, आकाश में जैसे देखते हैं तो मालूम होता है कड़ाई की तरह, यहां से वहां तक वो टिका हुआ है, वहां ये कड़ा हुआ ऐसे टिका हुआ दिखता है, उन पहाड़ों पर, उन बिलवाओं पर टिका हुआ इतना बड़ा है, तो इतने बड़े आकाश ऐसा ही है। वहां जाओ तो वहां से अगर दिखेगा, चाहे हजार कोस चले जाओ वही वही दिखेगा। तो ये कड़ा नहीं है, ये तुम्हारी दृष्टि की हद है, दृष्टि गई आगे कुछ नहीं। इस वजह लोग कहते आगे काले भीता है, आगे पेड़ भीता है, आगे कड़े भीत है, अब जब दिखे कड़े भीत है आगे, तो श्याम सुंदर का स्वरूप काला है, इसका अर्थ है कि अपार है, अपार सीम है, असली होता है वो काला दिखता है, जल भी गहरा होता काला दिखता है, खेती भी गहरी होती काली दिखती है, आकाश भी है तो काला दिखता है। काले का अर्थ हुआ कि पार नहीं अपार है, असीम है, असीम बढ़ेगा तात्पर्य असीम है इसका। आकाश की दृष्टि जहाँ खत जाती है वहां पर उतना ही होगा, तो वहां पर टिकाव वहां तक हमारी दृष्टि गई, अगर दृष्टि जाती नहीं अगर अगर दिखता नहीं तो ये दृष्टि की हद है। ऐसे तुम्हारी बुद्धि में जो चीज नहीं आवे वो चीज नहीं है, तो ये है बुद्धि का अजीर्ण, बुद्धि पची नहीं तुम्हारी, हमारे को नहीं दिखता स्वस्थ नहीं है। तो हम भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी कोई भाषा होती ही नहीं, क्या पता हम नहीं जानते, तो तुम्हारा जान है कि भाषा नहीं है। इसमें फजीती होती है आदमी की, इज्जतदार आदमी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम अपनी इज्जत रखना है, नहीं पढ़ा कहने में बड़ी जोर आता है, जो सच्चा बोलता है उसे झूठ से क्या जोर लगे, चाहे सो बोले बेलगाम है वो तो यही बोलता, उसकी इज्जत थोड़ी है फजीती है। इस वास्ते यदि जगतांग नो करता कुलाल ने बिना घटा, जगत का करता ना हो तो कुम्हार के बिना घटा गुजरना चाहिए। यदि जगतांग नो करता कुलाल ने बिना घटा, चित्रकार बिना चित्र स्वयं ही हो इतना, तो स्वयं चित्र भी नहीं होता, घड़ा भी नहीं होता, कपड़ा नहीं होता है, तो ये स्वयं कैसे हुआ। तो ये परमात्मा तत्व है, उस है को दृढ़ता से मान ले, केवल है इस बात को दृढ़ता से मान ले, निहाल हो जाएगी। उत्पत्ति पिता को जानते हैं, उसका भाव भाव दोनों को, और इनको जानते नहीं मानना पड़ता है, तो नहीं क्या करें और कुछ चारा नहीं है, और सब जगह परिपूर्ण है। अगर ये ठीक विश्वास हो जाए फिर भय नहीं लगेगा। प्रहलाद जी को ये ज्ञान हो गया, भक्तमाली कथा आती है, सूर्यादे नाम की एक कुम्हारी, सूर्यादे नाम था उसका कुम्हारी ही, तो आमा जगा दिया उसे पीछे प्रती राम राम राम राम करती है वो प्रती बार बार। जी बच्चे थे खेलते हैं कि क्या करती है वो, ऐसा गंदा था क्या कर करती हो, मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, क्या हुआ कि बना करके कोई भांड रखे थे, गड़ा मटकी ठीकरी सब बना करके रखे थे, वो सूख जाए तो फिर आवाम पकाएंगे, तो उसमें एक मटके में बिल्ली ने बच्चे दे दिए, तो बिचार भी बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं तो उसको आमा में नहीं देना है, वो पहले तो याद था देती हुई भूल गए, वो सब आमा में दे दिया ना वहां लगा दिया, अब याद आया एक बात बिल्ली के बच्चे थे, तो भगवान से पुकार करते हूँ महाराज उसको बचाओ, प्रदर्शनी का वो बचा देंगे, यहाँ परमात्मा बचा देंगे, तो देख ये खोले जब मेरे सामने खोलना, राजकुमार थे ना वो दे दिया खबरदार मेरे सामने खोलना, अब सामने खोलो, तो कई महीनों के बाद जब बिल्कुल ठंडी होगी रेता गर्म भी नहीं रहा कुछ भी कोई, तब तो खोला तो प्रहलाद जी के सामने खोला तो पांच भांडा कच्चे रह गए, चार जो चार तरह का एक बीच का जिसमें बच्चे थे वे खेलते थे, बड़े हो गए और खेलते देखा, देखा तो प्रहलाद जी को विश्वास हो गया, बस हो गया परमात्मा है। फिर पिताजी कहकर हार गए, त्रास देकर हार गए कि नहीं है परमात्मा, कैसे मानते ऐसी अग्नि जिसमें भांडे पक जाए कच्चों से, इतनी आंच जिसमें उसमें बच्चे बच्चे कच्चे भांड पक जाए ऐसी जोरदार अग्नि, और सभी छोटे बच्चे कितने कोमल कोमल होते हैं, कैसे बच गए? तो बचाने वाला कोई है, ये पक्की बात, विश्वास हो गया उनको, घर में खमर में सब में है वो, तो इस बात को मान लिया, मान लेगा भगत हो गया प्रहलाद, मस्त हो गए। देखो उग्र से तो कंस पैदा हो गया और हिण्यक्ष से प्रहलाद पैदा हो गया, बिल्कुल विरुद्ध हो गया, बाप से विरुद्ध। वो कहता है ही नहीं ईश्वर, कहो तो ईश्वर ही है, वो कहते ही नहीं, वो कहते वही है। ये बात तो ऐसे वो परमात्मा है, केवल स्वीकार करना है, प्रत्यक्ष से बढ़कर स्वीकृति हो जाए, प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। प्रत्यक्ष तो मकान दिखता है, ये दिखता परमात्मा दिखते नहीं, पर शास्त्र की बात है, संतों की बात है, बहुत विशेष प्रबल प्रमाण संत महात्मा है। परमात्मा के होने में संत महात्मा के समान प्रबल कोई प्रमाण नहीं है। अंग्रेजी भाषा है, इसमें प्रबल प्रमाण अंग्रेज जानने वाला आदमी है, वो अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी लिखता है, तार आता है, बता देता है, बात सच्ची निकलती है, तो माना पड़े, क्या करें, कैसे करें बताओ। अगर अंग्रेजी भाषा ना हो तो जानने वाले में हमारे में फर्क क्यों होना चाहिए? ऐसे परमात्मा तो जानने वाले में हमारे में फर्क है, तो कोई तत्व है ही नहीं, तो हमारे में उसमें फर्क क्यों हुआ? कोई तत्व है ही नहीं तो वो तुम्हारे नहीं, हमारे भी नहीं, सबके नहीं है, वो नहीं है भाई। तो जानने वालों में कुछ विलक्षण था, इसे मानना पड़ता है, क्या करें, नहीं तो उसमें विलक्षण कैसे आई? पढ़े में ना पढ़े में फर्क होता है ना, अंग्रेज जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, तो हम नहीं जानते कहते हम नहीं जानते, ईश्वर अंग्रेजी नहीं है, फजीती होती है, इसमें बेइज्जती होती है, हमारे को पता नहीं, ये कितना सच्चा है, पर नहीं है कदम, बड़ा जिम्मेदारी काम है। ईश्वर है ही परमात्मा, दूसरे कहे परमात्मा नहीं है, कहते है परमात्मा ही, उसी में दूसरे है ही नहीं, दूसरी कोई सत्ता हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, है ही नहीं, है तो परमात्मा, कितना अंतर बताओ, एक तो है ही नहीं, एक तो है ही परमात्मा, परमात्मा बिना दूसरी है ही नहीं, है ही परमात्मा, तो इसको बनाना नहीं है, वो तो है, मान लो, चेतन ज्ञान को जान लो, इतनी बात, तो ये बनाना नहीं है, निर्मित नहीं है, वो तो संसार प्रकृति का कार्य सब निर्मित है, वो तो है, सत्य है, स्वाभाविक है, सो सुंदर है, सदा नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट दे दिए, है सो दिखे ना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।